Sokaklara atıyor serhoşum oyu, a canım gel oyu. Şafaklara atıyor serhoşum oyu, a canım gel oyu. Son kadehte yaptın bana bir oyu. Yandasın sürmeli palazım bir yanda, Adana'm bir yanda. Yandasın sürmeli palazım bir yanda, Adana'm bir yanda. Aşağıdan gelir gelinin göçü, gelin mi ettiler canımın içi, a canım gel içi. Gelin mi ettiler canımın içi, a canım gel. Beş sene sakladım verdiğin saçı, niyandasın sürmeli palazım niyanda, Adana'm niyanda. Ellerim saz çalar gözümü